یک شاخ گل، برنامه شماره 101. ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه ایم، با خرابات آشنا و از خرد بیگانه ایم. خیشتن سوزیم و جان بر سر نهاده شمع‌وار، هر کجا در مجلس شمعی است ما پروانه ایم. Thank you. عیب توست در چشم گوهربین نداری، ورنما هر یکن در بحر معنا گوهر یک دانه. ای سبان چه شنیدی؟ ز لب یار بگو، زبان چه شنیدی؟ ز لب یار بگو. عاشقان محرم رازند، نه اغیار بگو. تو داری خبر از زلف شکن در شکن، یا تو داری خبر زلف شکن در شکن، پیش ما قصه دلهای گرفتار بگو. یا یا Thank you. گریه شرح غارت گریه زلف دلاویز بگو قصه غمزه یان چشم ستم کار بگو یا قصه غمزه یان چشم ستم کار بگو Thank you. گوش را چون که ز پیغام نصیبی داری، کی بود چشم مرا وعده دیدار بگو، کی بود چشم مرا وعده دیدار بگو، چون حکایت کنی از دوست، چون حکایت کنی از دوست، من از غایت شام باز صد بار بگویم که دگر بار بگو، باز صد بار بگویم که دگر بار بگو، اما دگر سر ننازد به خرامیدن خیش، thank you. دگر سر ننازد به خرامیدن خیش دوست. صفتی با وی از آن قامت و رفتار بگو. جا دوست جا یا شاخ گلی که نثار شد شماره 101 بود که با شرکت آقایان محجوبی، گلپایگانی، جلیل شهناز و حبیب الله بدیعی تنظیم یافته. اشعار از شیخ اجل سعدی و مولانا. آهنگ افشاری از آقای روح الله خالقی، ضرب از ناصر افتتاح، گوینده روشنک.